یکی بار سنگی، دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، زده دفل بی صدایی به لبای خسته ما. نمیتونی که به جنبی زیر سنگی دیوار، همه عشق من و تو قصه از قصه دیوار. همیشه فاصله بوده بین دستای من و تو، با همین تلخی گذشته شب و روزای من و تو. راه دوری بین ما نیست، اما باز اینم زیاده، تنها پیوند من و تو دست مهربون باده. ما باید اسیر بمونیم، زنده هستیم تا اسیریم، واسه ما رهایی مرگی، تا رها بشیم.